yego yego ninyakabungo ye ninyakabungo ye yego yego ndarire ye ndarire mugore yemwe yishe bugina mo turabando ye hayi kana karenga renga kana karenga renga araga kuri nkuri ya bukamba ndirire nemeye mama yewe amararaye ma uwa mararariye rukonya arariye rukonya rw'imabungo imbuto y'umwami ndende iraza umwami ntango irakarinda da irakarinda da nuko barinde cyane kuva nuko barinda ntama y'imarwaza irakoramogo irakoramogo irakoramogo irakoramogo irakoramogo irakoramogo Yeah.